राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 28 अप्रैल 2002 प्रातः लघु 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सीधी बात है कि एक चेतन लेजर है, स्वयं तो परमात्मा का अंश है और संसार है प्रकृति का है। प्रकृति जड़ है, ये परमात्मा चेतन है, तो स्वयं तो चेतन है और ये संसार जड़ है। जड़ अपने को नहीं जानता और भी नहीं जानता, चेतन अपने को जानता और भी जानता है, जानने वाला चेतन है, तो स्वयं चेतन है। इस वास्ते दो चीज है जड़ चेतन। जड़ की मुख्यता लेने से जन्म मरना होता है, शरीर की मुख्यता मानने से जन्मता मरता रहता है। कारण गुण संगोष सदस्य में झाड़े में गुणों का संग है, सदोगुण के बीच में रहने वाला ऊपर जाता है, रजोगुण का मध्य में रहता है, तमोगुण का अधोगती हो जाता है और गुणों का संग हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, अतीत अलग ऊपर उठ जाता है तो जन्म मन मिट जाता है। ये जन्म मन होते जन्म मन से रहित हो जाता है, तो गुणों का संग रहा ये ही बंधन का कारण है। आप शरीर नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। जीव मात्र जितना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता ही है। जड़ चीज का कायदा है कि मिलती है बिछ जाती है, मिलती है बिछ जाती है, मिलती है बिछ जाती है, मिलती है बिछ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती। ये याद रखो, सदा सदा याद रखो कि मिलती है बिछड़ती है वो चीज अपनी नहीं होती। अपने प्रभु है वो पहले से मिले हुए है, बिछड़ते है ही नहीं, कभी बिछड़ते नहीं, सदा साथ में रहेंगे। नरकों में बिछड़ जाना तो भी परमात्मा से साथ में रहेंगे, अंतरियम परमात्मा डूबते रहेंगे। स्वर्ग में जावे तो पैगोट में जावे तो उसे लोगों में जावे तो नीचे लोगों में जावे तो परमात्मा सदा साथ है, परमात्मा ही हर्ष है, तो परमात्मा में अपने शरीर है, अपने स्थिति शरीर में नहीं है, शरीर में अपनी स्थिति यही है, अपनी स्थिति परमात्मा में है। शरीर तो मिला है मिल जाएगा, जितने शरीर मिलते हुए सब जुड़ जाते, चाहे देवताओं का शरीर हो, चाहे राक्षसों का शरीर हो, चाहे असुरों का हो, ऊंचा हो चाहे नीचा हो, शरीर बिछड़ने वाला है, शरीर साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाला भगवान है। तो संत महात्मा सबका संग छोड़कर उस भगवान का संग करते हैं, भाई साथ में रहने वाला तो भगवान है, तुझे कोई साथ में रहने वाला नहीं है। इस बात से भगवान ही अपना है और अपना नहीं है, सब बिछड़ने वाले है, सब चीज, सब चीज, रुपया पैसा चीज वस्तु जो कुछ है सब बिछड़ने वाली, मिल जाएगी मिल जाएगा, प्रत्यक्ष देखते हो रुपया हो गया, किसी आदमी के पास रुपया हो गया, पैसा गया, धनी हो जाता है धनी, गरीब हो जाता है गरीब, धनी हो जाता है। एक धनी आदमी मिले थे, वो कहते थे कि दोनों वक्त रोटी मिलने मुश्किल थी, खेत में काम करते थे, दोनों वक्त रोटी नहीं मिलती पूरी, करोड़ों रुपये धनिया दी, बम्बई में मकान न पड़ा, वो खुद गए थे, सुबह रोटी तो खाते, शाम को रोटी का ढंग नहीं था, जैसे गरीब ने खेत में काम करते हैं, तो मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज है, ये अपनी चीज है, ये अपनी चीज नहीं है। भगवान मिलने वाले ही है, सदा मिलने रहते हैं, बिछड़ते है ही नहीं, वो हमारे, वो भगवान हमारे, कोई चीज हमारी नहीं है, ये सब शरीर सब छूटेंगे, शरीर से देवताओं को जब वही छूटेगा, और राक्षस असुर हो जाओ, भूत बन जाओ, प्रेत बन जाओ, वो छूटेगा, भूत प्रेत भी सही रहेगा नहीं, वो भी सही छूटेगा, और ऊंचा देवता बन जाओ तो सही छूटेगा, शरीर बना है नहीं, ये शरीर भी छूटेगा, साथ नहीं रहेगा, और भगवान साथ में रहेंगे, तो अभी नारायण वृद्धराज रूप, वृद्धराज रूप कर पहचान, वृद्धराज भगवान से पहचान करो, वो साथ रहने वाले, भाइयों के लिए भी ये है, बहनों के लिए भी ये, संपूर्ण जीवों के लिए ये मेरे, सब जीवों, भगवान अपने हैं, मई बार सो जीव लोग है, इस प्रकार से जीव अविनाशी, ये जीव इस प्रकार से है, ईश्वर साथ रहने वाला है, ईश्वर कभी वियुक्त नहीं होते, ईश्वर कभी छोड़ते नहीं, ये देखते ही नहीं, ये शरीर को अपना मानता है, शरीर बदलता है, पालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, तो छूटते ही है, देवताओं से जो देवताओं का तो विषय छूटता है, शरीर अपने साथ रहने वाले नहीं है, शरीर अपना नहीं है, अपने भगवान है, परमात्मा हमारे, सदा ये समझो भगवान हमारे है, दो बात है, दो बात याद करें, दो बात, अपना कुछ नहीं है और अपना कुछ नहीं चाहिए, ये संसार अपना नहीं है और अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना भगवान है, भगवान ही चाहिए, दो ही तो बात है, भगवान ही आवश्यक है, भगवान अपना है, भगवान मेरा है, हम भगवान के पुत्र हैं, बहन माता ये भगवान की बेटी है, भाई लोग भगवान का बेटा है, हम बेटा बेटी भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार ये नहीं है, और संसार में धन चाहे करोड़ों रुपये है, एक और ये वसाद है, और जन्म लेंगे नया काम होगा, सब शरीर भी नया होगा, माँ बाप भी नए होंगे, भाई बंधु भी नए होंगे, धन संपत्ति भी नहीं होगा, मकान भी नया होगा, सामग्री नहीं रहेगा वहां, ये सामग्री बदलती है, सामग्री साथ रहती है, ये बदलती रहती है, ये हमारी है ही नहीं, बदलती है। बदलने वाली चीज हमारी नहीं होती, हमारे प्रभु होते हैं। प्रभु सर्वस्य चाहम हृदय में विष्टा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय से सबके हृदय में भगवान रहते हैं। जीव मात्र है, तामस जीव हो तामस राक्षस असुर उसके भी हृदय में भगवान रहते हैं और देवताओं के हृदय में भगवान रहते हैं। ऋषि मुनियों के हृदय में देव भगवान रहते हैं। भगवान सबके अपने हैं, सबके हैं भगवान, सब सब कह सकते हैं हमारे भगवान है, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं और हमारा नहीं है। संसार हमारा नहीं है, संसार रूपये चाहते हैं तर जाते हैं, मकान बनना सुविधा सुख जाता है, किराए में रहते हैं सुख जाता है, ये अपना, ये अपना नहीं है। चोरा पहनते हैं बढ़ जाता है छोड़ देते हैं, सब बदलने वाला है, सब बदलने वाली चीजें है। भगवान हमारे हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। प्रभु को पिता मानो, माता मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, मित्र मानो, वो मित्र है असली। सत्ता मित्र जन्म का साथ ही सर्वाधार, सर्वाधार ईश्वर है, वो जन्म का साथ ही है, मित्र है हमारा है। वो छोड़ेगा नहीं, नरकों में जाओ तो छोड़ा नहीं, स्वर्ग में जाओ तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ते ही नहीं। सच्चा मित्र जन्म का साथ ही, जन्म का साथी सच्चा मित्र। राधे श्याम शरण चलो उनकी, तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है। भगवान हमारे, हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे मित्र है। भगवान को बाप कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, सब कुछ भगवान है। भगवान हमारे संसार, संसार छूटेगा मार्ग बना, छूट गया मार्ग बनाता है, पहले मार्ग बनाता मार्ग बना छूट गया, मार्ग बना छूट गया, जवानी छूट जाएगी, जवान छूट जाए, वृद्धावस्था भी छूट जाएगी, रोगी अवस्था छूटेगी, रोज निरोग अवस्था छूटेगी, सब छूटेगा। धनी बड़ा भी छूटेगा, गरीबी भी छूटेगी, ये साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाले भगवान है। इस वास्ते भगवान अपने हैं, सही अपना नहीं है, सही छूटेगा छूट जाएगा, लोग मार देंगे इसको, सही साथ रहेगा, भगवान साथ में रहेंगे, सदा भगवान साथ में। सच्चा मित्र और जन्म का साथ ही ईश्वर सर्वाधार, सर्वाधार ईश्वर है, वो सच्चा मित्र है, उसमें कसा ही नहीं है। सच्चा मित्र जन्म का साथ ही ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चलूंगी, तब हो मेरा पार, दुख का वही ठिकाना है, वो ठिकाना असली। ऐसे हमारे भगवान है, जो भगवान की बात बताए वो हमारा, और संसार की बात बताए ठीक नहीं है। कलयुग का वर्ण आया है, मात पिता बालगण बुलावे, बालगण बुलावे, उधर भरे से बुद्ध बाल से गवाए, पेट भरे बाल से गवाए। भगवान की बात बताओ वही हमारे, भगवान का सुमन जो है वे हमारे। और तो सब छूटेगा भाई, ये धन भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा। मेरा नया बड़ा वो गाड़ी, वो भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। भगवान साथ में रहेंगे, इस वजह संतों ने देखा कि साथ में रहने वाले भगवान है, वो भगवान से ही प्रेम करते हैं। अंत में इनसे साथ काम मानकर और वो साथ में रहेगा नहीं, इस वास्ते भगवान से ही सब जोड़ते हैं और साथ में रहने वाला नहीं है, सब बैठे वाले आते हैं मिल जाते, आते हैं मिल जाते, वो हमारे साथ रहने वाले नहीं है। हमारे साथ रहने वाले हमारे प्रभु है, प्रभु को सब हमारे असंत है। एक माँ के पांच सात दस वाले को माँ गए, सब माँ को माँ कैसे थे, सब कैसे थे माँ को, दस वाले को तो दस हिस्सा नहीं होता, माँ पूरी होती, पूरी सबकी, सबकी माँ पूरी है, माँ हमारी माँ, मेरी माँ है, माँ है माँ, माँ प्यारी लगती, माँ अच्छी लगती है, बाल करती है, शरीर का दूध पिलाती है, हमारी से प्यार है वो, शरीर का अपने शरीर का दूध पिलावे, प्यार करे, ऐसा कौन है, माँ है। अगर पूरी की पूरी माँ है, इससे बात नहीं है कि माँ का इतना हिस्सा वाला है, इतना हिस्सा भाई का है, भाई की माँ है हमारी माँ है, बहनों की माँ है हमारी माँ है, पूरी की पूरी। इस तरह से भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, पूरे के पूरे हमारे हैं। सब अपने भगवान को अपना कह सकते हैं, मेरे भगवान है, मेरे तो घर तेरे गोपाल सन कोई, मेरे भाई ने कहा मेरे तो घर तेरे गोपाल है कोई, मेरे तो घर तेरे गोपाल है दूसरा न कोई, जाके सिर्फ और उठ मेरे मत सोई, मेरे तो घर तेरे गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो साक्षात भगवान है, भगवान हमारे, भगवान हमारा नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं है, हमारा तो भगवान है, भगवान हमारे। भगवान से प्यार करो, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, उसी बातें पढ़ो, भक्तों की भगवान की, भगवान और भगवान की भगत, स्वार्थ रहे थे दोनों, बिना स्वार्थ करने वाले तुम तुम्हारे सेवक है, एक तुम और एक तुम्हारे सेवक, ये सदा हमारे, बिना स्वार्थ के हित करने वाले होते हैं भगवान और भगवान के प्यारे, भगवान के प्यारे भगत सदा हमारे, सदा सदा हमारे साथ है, हमारा प्रेम करने वाले है, हमारा हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले, सच्चा मित्र भगवान है, भगवान को भूलना नहीं, भगवान हमारे, भगवान को माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, पिता मानो, चाहो मानो, कई संत मित्र मानते, भगवान हमारे मित्र, भगवान हमारे परम पिता है, पिता अवश्य जगतो माता धाता पिता माँ, पिता माँ से जगत, जगता पिता हूँ, माता व दाता हूँ, दाए माए भगवान है, माता धाता पितामह दादा भी भगवान पितामह भगवान माता भगवान है तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो आवी माँ और आवी बाप हो भगवान हमारे सर्वस्व है भगवान हमारे भगवान को अपना मान में खुश रहो प्रसन्न रहो हरदम मौज में रहो सदा मौज रहेगी सदा सुख जाओ तो भगवान बचाओ ये सदा साथ में और सदा कोई रहेगा नहीं सदा ही सदा साथ में रहने की ताकत नहीं है किसी में योग्यता नहीं है साथ में भगवान विश्व न्यारे होते नहीं लाखों करोड़ों और वो आदमी है और वो जीव है सबके साथ भगवान है कैसे विचित्र बात है सबके साथ भगवान है भगवान हमारे भगवान हमारे तुम्हें तो माता पिता तुम्हें तो सबसे बढ़िया दाता माँ का है इस भगवान होगा माँ भगवान हमारी माँ है भगवान हमारे पिता है माँ की गोदी में खेलते हैं तुम्हारे मस्त रहते हमारी माँ भगवान सच्ची माँ है सदा पालन करने हमारी माँ भगवान है समुद्री मारी राक्षसों की माँ भगवान असुरों की माँ भगवान देवताओं की माँ भगवान मनुष्यों की माँ भगवान पशु पक्षियों की माँ भगवान बड़े बड़े जल जंतु होते हैं उनकी माँ भगवान है हमारी माँ भगवान है तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें भाई भी आप ही हो मित्र भी आप ही हो सगा भी आप ही हो सच्चा मित्र जन्म का साथी सच्चा मित्र उससे ही पहचान करूंगा वो साथ रहेगा और साथ रहेगा नहीं धन समित्र का धन कौन ही एक साथ है शरीर भी यह रह जाएगा और तो होता रहेगा यही शरीर मुर्दा हो जाएगा मुर्दा सुबह तो स्नान करोगे भाई ऐसा अशुद्धता मशु जीव निकलने पर मान अशुद्ध हो जाएगा है तो हमारी अशुद्ध होगा वही है पर भीतर है जब तक शुद्ध है जीव निकल गया मुर्दा है अभी मारवाड़ी कहते हैं मारी बांधो बांधो है सब बांधो सही रही बांध बांधूंगा बांधने के लास्ट ईश्वर हमारे ईश्वर हमारे माँ बाप सब हमारे ईश्वर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है अविनाशी ईश्वर हमारा है हमारा हमारा है जैसे छोटा बालक है तो माँ मेरी है बालक माँ पर अधिकार मानता है बड़ा भाई है मेरी माँ है नहीं मैं हुक्म दू तो माँ मरे तेरी मेरे हुक्म मेरा कैसे तेरी माँ हो जाएगी माँ तो मेरी है माँ ही हंसती है बाघ भी हंसता है छोटा बाघ हंसता नहीं है सत्यवादी आता है, माँ तो है मेरी, तेरी माँ थोड़ी है, मैं हूं तो तेरी माँ होगी, माँ तो मेरी है। झट गोदी पूरा बैठ गया, बड़ा भाई हाथ हो जाए तो फेंक दे, तेरी माँ नहीं है भाई, हाथ अटरा ऐसे भगवान पर अधिकार मानो तो भगवान राजी बहुत हो गए, भगवान तुम्हारा आएंगे। अरे सबका है भगवान, सबका है तो तुम जानो, हमारे भगवान हमारे भगवान सदा अपना मानो, सदा अपना मानने के लायक तो भगवान ही है, क्यों सदा वही अपना रहेगा और कोई सदा साथ रहने वाला है, ये शरीर भी छूट जाएगा। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र सब छोड़ देंगे, ईश्वर हमारे साथ रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण।